श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 4 श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 2 श्लोकों से भगवान ने परमात्म विषयक ज्ञान की प्रशंसा की और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, इसे यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम इस 13वें श्लोक में बताया था। उसका निमित्त क्षेत्र क्षेत्र का संयोग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, तो कैसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग होता है और उससे स्थावर जंगम प्राणी कैसे उत्पन्न होते हैं, इस बात को 3रे और 4थे श्लोक में स्पष्ट किया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग 3रे श्लोक के पूर्वार्ध में बताया कि ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, जिसे 13वें अध्याय में अव्यक्त रूप क्षेत्र बताया गया था, उसे प्राणी मात्र का माना जाता है परिणामी उपादान कारण। योनि शब्द यहाँ पर परिणामी उपादान कारण के लिए है और महत ब्रह्म शब्द से भी उन्हीं दोनों को कहा गया, क्या नाम, परिणामी उपादान कारण अव्यक्त को कहा गया इन महत तथा ब्रह्म इन दो शब्दों से। अव्यक्त को महत शब्द से तथा ब्रह्म शब्द से इसलिए कहा जा रहा है कि अपने कार्य की अपेक्षा महान है और अपने कार्यों का भरण करता है यह अव्यक्त, इसलिए अव्यक्त माना गया महत ब्रह्म। और उस अव्यक्त संज्ञक महत ब्रह्म में गर्भाधान भगवान कहते हैं मैं करता हूं, का अर्थ है अव्यक्त के साथ क्षेत्रज्ञ को संयुक्त कर देता हूं। तो ये जो तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् इस उत्तरार्ध द्वितीय श्लोक द्वितीय पाद के द्वारा बताया गया प्रकृति में समस्त प्राणियों के जन्म के हेतुभूत बीज का आधान यही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग है। इसलिए भगवान भाष्यकार भगवान ने कहा कि क्षेत्रेण क्षेत्रज्ञं संयोजयामि, ये तात्पर्यार्थ बताते हुए। और उत्तरार्ध में ततः शब्द से यही जो गर्भाधान शब्द से लक्षित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग है उसे लेना है और उससे सर्वभूत शब्दित स्थावर जंगम समस्त प्राणियों की उत्पत्ति बताई, संभव सर्वभूतानां ततः भवति भारत से। और चौथे पाद में इस प्रकार क्या नाम चौथे श्लोक में कहा गया कि जो कुछ भी 84 लाख प्रकार की योनियों में कार्यकरण संघात मूर्ति शब्दित प्रकट हो रहे हैं उन सब का परिणामी उपादान कारण महत ब्रह्म शब्दी तो अव्यक्त है और उस अव्यक्त के साथ क्षेत्रज्ञ का संबंध करने वाला होने के कारण मैं बीज प्रद पिता माना जाता हूँ। बीज वही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग है, इसलिए ईश्वर को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जो परा अपरा प्रकृति है तद्वान माना जाता है जगत का कारण, जगत कारणत्व इन दोनों के कारण ईश्वर में है, स्वतः नहीं। अब पंचम श्लोक में के गुणा कथम बध्नन्ति, ये जो आकांक्षा सम्बन्ध भाष्य में बताई गई थी इसका उत्तर दे रहा है। इसलिए पंचम श्लोक के अवतरण में भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि के गुणाः कथम बध्नन्ति इति उच्यते, कि गुण कौन है और वे किस प्रकार बंधन के हेतु बनते हैं। ये जो आकांक्षा है इसे शांत करने के लिए पंचम श्लोक कहा जा रहा है। हाँ, के गुणा एक प्रश्न है और ते कथम बध्नन्ति ये दूसरा प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है पांचवें श्लोक में। अव्यक्त किसमें? हाँ, तो स्थूल कार्य का करता है हिरण्यगर्भ। पंचीकरण पूर्वक जो स्थूल भूत तथा स्थूल भूतों से जो स्थूल भौतिक जगत बना, भौतिक कार्य हिरण्यगर्भ का है स्थूल। तो पंचम श्लोक का उच्चारण किया जाए। सत्वं रजस्तमयति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तो हे महाबाहो, संबोधन है अर्जुन का, और के गुणा इसका उत्तर है सत्वम रजस्तम इति गुणाः। तो सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण इन्हें गुण कहा जाता है और ये पारिभाषिक गुण है वेदांत के। प्रत्येक दर्शन में अपने अपने कुछ पारिभाषिक शब्द हुआ करते हैं। गुण शब्द कई दर्शनों में है, व्याकरण में भी गुण शब्द आता है, वह अ ए वो इन तीन वर्णों को बताता है। अध्ययन गुण सूत्र से गुण संज्ञा आकार ये और वो इन तीन वर्णों की होती है। इसलिए व्याकरण शास्त्र में गुण शब्द सुनते ही वो शब्द शास्त्र होने से इन तीन वर्णों की उपस्थिति गुण नाम के नामी के रूप में अर्थ के रूप में होती है। वैशेषिक दर्शन में गुण शब्द श्रवण होते ही सात पदार्थों में से जो द्वितीय पदार्थ हैं जिसके अवांतर 24 भेद हैं वे गुण शब्द से उपस्थित होते हैं वैशेषिकों के बुद्धि में। उनके लिए पारिभाषिक वो शब्द है द्रव्याश्रित, द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाले इच्छादि जो 24 गुण हैं उन्हें वे गुण शब्द से कहते हैं। वेदांत दर्शन में गुण शब्द से इन्हें कहा जा रहा है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को। सत्व रज तम इति गुणा। और यह मात्र द्रव्याश्रित ही नहीं है, उल्टे ये तो प्रकृति त्रिगुणात्मिका है ना, अव्यक्त, जो जगत का परिणामी उपादान कारण बताया मम योनिर महद ब्रह्म इत्यादि में। महद ब्रह्म शब्द से जिसे कहा जा रहा है अव्यक्त को, वह त्रिगुणात्मक है वेदांत का, और उसके स्वरूपभूत ये सत्व रज तम तीन गुण हैं, और परिणामी उपादान कारण के आश्रित हुआ होता है उसका परिणाम, इसलिए वैशेषिक दर्शन के जो गुण हैं वे तो आश्रित है और ये अव्यक्तात्मक होने के कारण, अव्याकृतात्मक होने के कारण आश्रय रूप है। ये वैशेषिक दर्शन और वेदांत दर्शन के गुणों में वे लक्षण्य है, वे तो द्रव्याश्रित होते हैं, द्रव्य समवेत होते हैं, यानी समवाय संबंध से द्रव्य में रहते हैं, और वेदांत के गुण प्रकृति रूप होने के कारण रहते हैं कहीं आश्रित होकर के नहीं, अपितु आश्रय, अपने कार्यों के आश्रय रूप है। और आत्मा में ये कल्पित है, प्रकृति स्वयं कल्पित है, इसलिए ये भी प्रकृति रूप होने के कारण कल्पित है। प्रकृति रूप ही है ये, और प्रकृति और इनमें गुण गुणी भाव दिखाने के लिए एक गुणों का विशेषण है प्रकृति संभवा। तो प्रकृति संभवा, इसमें संभव शब्द कारण का परामर्शक है, संभवति अस्मात् इति संभवः, ऐसी उत्पत्ति करते हैं संभव शब्द की, तो कार्य जिससे उत्पन्न होता है उसे संभव कहा जाता है, ये संभव शब्द का अर्थ निकलेगा। और प्रकृति है संभव जिन गुणों का, ऐसा बहुरी समास करते हैं, तो प्रकृति संभव शब्द का अर्थ निकलता है प्रकृति जिनका संभव यानि कारण है, और प्रकृति है महद ब्रह्म, पूर्व में बताया गया। तो प्रकृति है जिनका संभव यानि कारण, उन्हें कहा जाता है प्रकृति संभव। और इसलिए इनमें एक प्रकार से गुणगुणी भाव है, कार्य कारण भाव ही है, कार्य कारण भाव इनमें बताना गौण है और मुख्य है गुणगुणी भाव बताना। तो प्रकृति स्वयं ही त्रिगुणात्मिका है, और बाकी ये प्रकृति संभव है का मतलब प्रकृति के गुण है, और कार्य कारण का सर्वथा भेद नहीं है। जैसे वैशेषिक दर्शन में गुण गुणी का सर्वथा भेद होता है, गुणी है द्रव्य नाम का पदार्थ वो अलग है, और गुण जो रूपादि 24 हैं वे अलग एक स्वतंत्र पदार्थ है, लेकिन रहता है समवाय संबंध से द्रव्य में, लेकिन उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। वेदांत में परिणाम का परिणामी से अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता और भेद भी नहीं होता, गुण गुणी का भेद वैशेषिक दर्शन के तरह नहीं है, ये दिखाने के लिए यहां पर प्रकृति संभवत्व गुणों में बताया है, सत्व रज तम इनमें। तो इस प्रकार ये जो पूर्वार्ध है यह बताता है के गुणा, इस प्रश्न का उत्तर कि सत्व रज तम ये गुण हैं और यह प्रकृति से संभव है का मतलब प्रकृति से निष्पन्न होते, प्रकृति इनका कारण है का अर्थ है। प्रकृति तो है गुणत्रय की साम्यावस्था, और जब प्रकृति परिणत होती है शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था के रूप में, जिस समय ईश्वर की उपाधि उसे बनना होता है, उस समय ईश्वर की उपाधि भूत प्रकृति की ही जो अवस्था विशेष है शुद्ध सत्व प्रधान, जिसे माया कहा जाता है, वह इसी गुणत्रय की साम्य अवस्था रूप जो अव्यक्त है मूल प्रकृति, उसी से निष्पन्न हुआ है वो सत्वगुण, जिसमें रजोगुण तमोगुण बिल्कुल अभिभूत है और चरम उत्कर्ष पर है सत्वगुण। ऐसी अवस्था वह एक प्रकार से प्रकृति का यानी अव्यक्त का प्रथम परिणाम है, जिसे वेदांत में महत्तत्व कहा जा सकता है, जो अपरा प्रकृति बताई है अष्टधा प्रविभक्ता सातवें अध्याय में। उसमें मूल प्रकृति तो है अव्यक्त और महत्तत्व है वो ये माया, हाँ प्रथम परिणाम है उसका। वहाँ सत्वगुण ही सत्वगुण है, रजोगुण के और तमोगुण के होने पर भी उनका कोई कार्य नहीं है, तो कार्य कर न होने के कारण होते हुए भी ना के बराबर है, इसलिए वो सत्व है। अविद्या में जो जीव की उपाधि है, मलिन सत्व प्रधान अवस्था है प्रकृति की अविद्या शब्दित, वह सत्व प्रधान तो है लेकिन सत्वगुण अविद्या में मलिन है। उस सत्वगुण की मलिनता क्या है? रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में पड़ा हुआ है वो सत्वगुण, तो रजोगुण तमोगुण से प्रभावित सत्वगुण अवस्था वाली जो अवस्था विशेष प्रकृति की जो अविद्या कहलाती है, तो वो भी सत्वगुण ही है लेकिन मलिन सत्वगुण है, और ये दोनों भी माया तथा अविद्या शब्दित अव्यक्त की ही अवस्था विशेष है और है सत्वगुण, सत्वगुण ही कहलाता है, तो वह भी इस प्रकार प्रकृति संभव है। ऐसे रजोगुण भी प्रकृति संभव है, उसमें रजोगुण की प्रधानता रहेगी, तमोगुण और सत्वगुण की गौणता रहेगी, गौण रहेंगे ये दोनों, और तमोगुण भी ऐसा ही है, इनका स्वरूप आगे बताया जाएगा। विग्रह त्रिगुण है आत्मा यानी स्वरूप जिसका, उसे कहा जाता है त्रिगुणात्मिका, बहुरी समास है। हाँ क्यों? प्रकृति प्रकृति पूर्वकालीन है, ठीक है, कारण होने से क्यों त्रिगुण तो है ही है उस समय भी। तो ऐसा है कि कि गुणत्रय तो रहेंगे, जब समान अवस्था में रहेंगे तो कारण अवस्था, और कार्य अवस्था है गुणत्रय की वैषम्य अवस्था, ठीक है। तो परिणामी जो कारण होता है वो परिवर्तनशील होता है, पूर्व परिणाम कहा ही जाता है, पूर्व अवस्था का त्याग पूर्वक उत्तर अवस्था का उपादान ग्रहण, यही परिणाम है। परिणामात्मक जो एक विकार होता है छह विकारों में, उसका स्वरूप यही बताया है, पूर्व अवस्था का परित्याग पूर्वक उत्तर अवस्था का ग्रहण। तो गुणत्रय की साम्यावस्था प्रकृति है, वह परिणत हुई का अर्थ हुआ परिणाम से युक्त हुई, परिणाम से युक्त होने का अर्थ ही है गुणत्रय की साम्य अवस्था रूप जो पूर्व अवस्था है उसके त्याग पूर्वक उत्तर अवस्था का ग्रहण। जैसे शरीर का परिणाम हुआ, शिशु अवस्था को छोड़ा युवा अवस्था को धारण किया, ये परिणाम माना जाता है। ऐसे गुणत्रय की साम्य अवस्था को छोड़ती है और विषम अवस्था को धारण करती है तो परिणत हुई माना जाता। तो गुणत्रय उसमें है, वैषम्य आ गया। फिर उसके अवान्तर कहीं एक जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी से कहीं एक कार्य बनते हैं कि नहीं, घड़ा भी उसी का उसी से बना, वो कसोरा भी उसी से बना, कुल्हड़ भी उसी से बना, ऐसा ऐसा ऐसे ये सारे जगत के रूप में जब परिणत होती है, परिणत होते होते तो बाद में फिर सारे घड़ों को तोड़ने के बाद जैसे मिट्टी होती है उपादान कारण होने के कारण, उपादान कारण उसी को कहा जाता है कि जिससे कार्य उत्पन्न हो और जिसमें विलीन हो। कार्य के उत्पत्ति स्थिति लय अवस्था में विद्यमान हो तो उस समय कार्य रूप में रहती है परिणाम का रूप धारण करके, जैसे शिशु अवस्था छोड़ी युवा अवस्था धारण की तो ये नहीं कहा जा सकता कि शरीर नहीं है परिणामी, ये है कि अलग अवस्था में है, युवा अवस्था में है, लेकिन शरीर का अभाव है ये नहीं कहते, शरीर है पूर्व अवस्था में नहीं उत्तर अवस्था में है। ऐसे प्रकृति जगत की स्थिति अवस्था में कार्य अवस्था में रहती है, कार्य रूप अवस्था धारण करके, गुणत्रय की वैषम्य अवस्था धारण करके, और जब प्रलय होता है तो अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। तो प्रकृति इस समय भी है लेकिन जैसा शिशु अवस्था को छोड़ करके युवा अवस्था के रूप में शरीर रहता है, फिर युवा अवस्था को छोड़ करके वृद्धावस्था के रूप में रहता है, ऐसे कार्य अवस्था में प्रकृति पूर्व पूर्व अवस्था को छोड़ करके उत्तर उत्तर अवस्थाओं को धारण करके रहती है। ये अवस्थाएं बदल रही है, अवस्थी प्रकृति है, वो अवस्थी मानी जाएगी प्रकृति। उसकी दो अवस्थाएं हैं मुख्य, एक साम्य अवस्था एक विषम अवस्था। तो विषम अवस्था के अवान्तर कई भेद हैं, प्रकृति विकृति रूप भी हैं, वो महत्तत्व पंच तन्मात्राएं अहंकार ये प्रकृति विकृति उभय रूप है, और बाकी जो तत्व हैं पंचचेंद्रिय गोचरा करके ये इंद्रियाणी दशे कंच करके एकादश इंद्रिया और ये स्थूल पंचभूत ये विकारात्मक है ये, लेकिन है गुणत्रय की विषम अवस्था ही, चाहे महत्तत्व लो या स्थूल भूत लो, यहाँ तक के जो तत्व हैं वे गुणत्रय की विषम अवस्था रूप है, और उनमें अवान्तर फिर कहीं एक भेद हो जाते हैं। वो कार्य अवस्था में कार्य विलक्षण विलक्षण होने के कारण ये गुणत्रय का वैषम्य रूप जो प्रकृति की एक अवस्था विशेष है उसी के अवान्तर भेद है। उस समय प्रकृति विषम अवस्था को धारण करके रहती है, साम्य अवस्था को छोड़ती हैं, यही सृष्टि है, और वैषम्य अवस्था को छोड़ करके साम्य अवस्था में आ जाना प्रकृति का यही विलय है। और जैसा उपाधि होगी ऐसा चैतन्य में उपाधि का जो स्वरूप है, धर्म है, आरोपित होता है, तो माना जाता है अध्यास हो रहा है उस प्रकार का आत्मानात्मा का, अनात्मा के धर्म आत्मा में आरोपित हो रहा है। लेकिन ये सब अव्यक्त के यानी मूल प्रकृति के दो रूप हैं, एक प्रकृति रूप, प्रकृति विषम अवस्था में भी रहेगी लेकिन पूर्व अवस्था को छोड़ करके, तभी तो परिणाम कहा जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ तो पंचदशी में भी और भी कई भाष्य में भी भगवान भाष्यकार ने कई बार कहा है यदि बौद्ध आत्मा की क्षणिकता को छोड़ दें तो कोई अंतर नहीं है बौद्धों में और हम में। पंचदशी में भी एक श्लोक आता है कि वो जीवताम शतम, वो सुनने यदि आपका कोई नाम रूप से रहित तो सद वस्तु है यदि, तो वो हमारा ब्रह्म ही है भले आप उसे शून्य नाम से कहो ऐसा, और ऐसा यदि है तो आप 100 वर्ष तक जीते रहो का मतलब उसे स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा एक श्लोक आता है पंचदशी में पढ़ा होगा आपने। तो बौद्धों में कुछ कुछ जो वेदांत विरुद्ध मान्यताएं हैं उसे छोड़ दे यदि, तो बौद्ध में और इनमें कोई अंतर नहीं है, भगवान भाष्यकार ने कहा भी है। क्षणिकत्व छोड़ दे विज्ञान का तो इस हमारे में और उनमें कोई अंतर नहीं है। प्रकृति अपने यहाँ भी वेदांत में है ही है, साम्यावस्था को छोड़ती है तो सृष्टि वैषम्यावस्था को धारण करती है, तो सृष्टि हो गई साम्यावस्था को छोड़ा, और वैषम्यावस्था को छोड़ा साम्यावस्था में आ गई तो प्रलय काल है। ये वेदांत में भी ऐसे ही मानते हैं। ईश्वर में कारणत्व इस प्रकार है, इन प्रकृति को और क्षेत्रज्ञ जीव को यदि छोड़ देते हैं, परा अपरा प्रकृति को, तो इनके बिना ईश्वर में कारणत्व नहीं आता। इसलिए सातवें अध्याय में कहा एतद् योनिनि भूतानि सर्वानि इति उपधारय, और इन्हीं को लेकर के मैं कारण हूँ, इनके बिना मेरे में कारणत्व नहीं। तो एतद् योनिनि भूतानि की ही व्याख्या क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरत अर्षभ है, और उसी का स्पष्टीकरण ये है। इसलिए ईश्वर स्वयं भी स्वतः कारण रहित हैं और अव्यक्त रूप प्रकृति के बिना ईश्वर तो अन्य देव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि निर्विकार ब्रह्म कार्य कारण भाव से रहित है, निर्विशेष है। इसलिए ईश्वर माया रूप उपाधि को धारण करना ही होता तो माया ही प्रकृति है, वो प्रकृति की अवस्था विशेष है। तो बिना अव्यक्त को प्रकृति को लिए ईश्वर में कारणत्व नहीं है, और वह प्रकृति जो जगत के रूप में परिणत हो रही है वो सांख्यों के तरह स्वतंत्र नहीं है, अपितु ईश्वर अधिष्ठित है, चेतन अधिष्ठित है। इसलिए मयाध्यक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम, उस प्रकृति को सत्ता स्फूर्ति देने मात्र से ही ईश्वर में विवर्त उपादान कारणत्व है। चेतन की सत्ता से प्रकृति पूर्व अवस्था को छोड़ रही है, उत्तर अवस्थाओं को धारण कर रही है, अर्थात जगत रूप से परिणत हो रही है, और जगत रूप से परिणत होने का सामर्थ्य जिस चेतन से उसे उपलब्ध हो रहा है वह चेतन विवर्त उपादान कहलाता है। इसलिए अभिन्न निमित्त उपादान कारण है भगवान का अर्थ है यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति के अनुसार वो विवर्त उपादान कारणत्व बताया जा रहा। विवर्त उपादान कारणता का अर्थ ही है कार्य कारण रूप से कल्पित जो प्रकृति है इस प्रकृति का अधिष्ठान बनना, यही विवर्त उपादानत्व है उनमें। नहीं तो प्रकृति स्वतः किसी भी रूप में परिणत नहीं हो सकती, गुणत्रय की साम्य अवस्था को न छोड़ सकती है न विषम अवस्था को धारण कर सकती है जड़ होने से। तो चेतन में प्रकृति के परिणामी उपादान कारणता के कारण विवर्त उपादानता आरोपित है चेतन में, और चेतन स्वतः कार्य कारणत्व रूप विशेष से रहित निर्विशेष है। तो सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा, तो ये प्रकृति संभव गुण है। और अब इस प्रकार ये पूर्वार्ध में के गुणा इस प्रश्न का उत्तर दिया। अब कथम बध्नन्ति इसका पहले सामान्य रूप से उत्तर दे करके फिर कौन सा गुण विशेष किस प्रकार बंधन का हेतु बनता है इसका विचार आने वाले श्लोकों में होगा। पंचम श्लोक के उत्तरार्ध में सामान्य रूप से कथम बध्नन्ति इसका उत्तर दिया जा रहा है कि हे मां बाहो देहे अव्ययम देहिनम निबध्नन्ति, ऐसा अन्वय है इसका। तो देह भी प्रकृति का ही परिणाम है, ओ पंचतन मात्राएं और स्थूल भूत और फिर भूत सूक्ष्मों द्वारा ये शरीर बना है। तो इसलिए देहे यानी क्षेत्रज्ञ की उपाधि रूप जो कार्यकरण संघात उसमें देहिनम यानी क्षेत्रज्ञम, तो देह रूप जो क्षेत्र है उस देह रूपी क्षेत्र में देही यानी क्षेत्रज्ञ को निबध्नन्ति, नितराम बध्नन्ति। और भगवान भाष्यकार ईव शब्द का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, लुप्त ईवकार समझना, निबध्नन्ति ईव। तो नितराम बध्नन्ति ईव, बध्नन्ति का करता है गुणा। ये जो सत्व रज तम गुण है यह कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई जो प्रकृति है अनात्मा क्षेत्र, उसमें देही शब्दित क्षेत्रज्ञ को बांध से बांधते हुए से प्रतीत होते हैं, बंधन के हेतु बन जाते हैं। और देही को ईव शब्द के द्वारा ये बताया जा रहा है वस्तुतः बांध नहीं सकते क्योंकि देही निर्विकार है। और बांधना क्या है कि क्षेत्र धर्म से युक्त सा दिखाना, ये बांधना है। जैसा ही ये गुणत्रय अविद्यात्मक होने के कारण अव्यक्त है अविद्या, और अविद्या का एक स्वरूप है आत्मा नात्मा का अविवेक। अध्यास भाष्य में जो इतरेतर अविवेकेन कहा है अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् तद्धर्मांश्च अध्यस्य, इतरेतर अविवेकेन, वो इतरेतर अविवेक है अविद्या अव्यक्त, और वो है आत्मानात्मा के अध्यास का, धर्मी अध्यास तथा धर्माध्यास का हेतु। और वो जो अव्यक्त है अविद्या है वो गुणत्रयात्मक है। यदि उसमें से ये सत्व रज तम तीनों गुण निकाल लिए जाए तो अविद्या क्या है? तो इस प्रकार ये अविद्यात्मक जो गुणत्रय है, इतरेतर अविवेक जिनका स्वरूप है, वे देहे यानि अनात्मनि देहिनम यानि आत्मानम निबध्नन्ति का अर्थ है उसमें अहम अध्यास कराते हैं। यही अविद्यात्मक जो गुणत्रय हैं वे इतरेतर अविवेक यानी आत्मानात्मा का अविवेक रूप जो एक स्वरूप है अविद्या का, ये गुणत्रय ही इस रूप में प्रतीत होता है। और वे धर्मी अध्यास कराते हैं और फिर धर्मी अध्यास पूर्वक अनात्मा में आत्मबुद्धि करा ली, ये आत्मा का संसर्गाध्यास हुआ, अविद्यक तादात्म्य अध्यास। और अनात्मा शरीरादि का जो सुख दुखादि धर्म है उन धर्मों का आत्मा में अध्यारोप करा करके सुखी अहम, दुखी अहम, क्रोधी अहम, कामी अहम ऐसी प्रतीति कराते हैं। ये अनात्मा कार्यक्रम संघातों के साथ आत्मा को बांधना यही है गुणत्रय के द्वारा। हाँ, आत्मा के ही आत्मा में ही कल्पित है अविवेक रूप अविद्या है आत्मा में ही कल्पित, तो आत्मा का आश्रय लेकर के फिर आत्मा को ही आवृत्त करके विपरीत दिखाते हैं, है आत्मा आश्रित। जिसने आश्रय दिया, कई एक होते हैं आश्रय को ही काटने वाले कुल्हाड़ी के डंडे के तरह, पेड़ को काटने वाला कुल्हाड़ी में डंडा लगाने के लिए पेड़ की ही एक शाखा को पहले निकाल लेता है, उसके डंडा बना देता है और फिर वह डंडा सहायक बन जाता है वृक्ष की जड़ काटने के लिए। जैसे ऐसे एक प्रकार से आत्मा का आश्रय लिया, ये आत्मानात्मा का अविवेक रूप गुणत्रय ने और फिर बांध दिया इसे शरीर के साथ, उसके बंधन का हेतु बन गया, पहले अवरुद्ध कर दिया। ये एक प्रकार से आत्मा का घात ही है। जो आत्मा जिस महिमा वाला है उसे उस महिमा से च्युत करना, यह आत्मा का घात माना जाता, पहले आया था ना आत्मघात। तो ये अविवेक क्या करता है, अविवेक रूप गुणत्रय आत्मा को पहले आत्मा की महिमा से आवृत्त कर देता है और फिर उस स्वरूप से महिमा से प्रच्युत करके अनात्मा शरीरादि रूप दिखा देते हैं। ये अनात्मा शरीरादि रूप दिखाना, उनके धर्मों से युक्त दिखाना, अजन्मा को मरण वाला दिखाना, क्या ना अजन्मा को जन्म वाला दिखाना, जो मरण रहित है अमृत है उसे मृत्युग्रस्त सा दिखाना, ये सब बांधना है। लेकिन आत्मा वस्तुतः जन्म मरणशील हो नहीं सकता, वस्तुतः दुखी हो नहीं सकता, वस्तुतः इच्छादि वाला हो नहीं सकता, इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं ईवा निबध्नन्ति ईवा। भ्रांति काल में ये बांध से हुए से दिखते हैं, जैसे निद्रा सोए हुए व्यक्ति को जागृत में जो राजा है उसे भिखारी सा बना देती है। यदि वैसे संस्कार प्रकट हो जाए, स्वप्न आ जाए, तो स्वप्न में निद्रा ने क्या कर दिया, राजा को भिखारी बना दिया। ऐसे ही ये गुण जो नित्य मुक्त है उसे बद्ध सा दिखाते हैं। और वस्तुतः आत्मा है कैसे, तो अव्ययम का मतलब निर्विकारम, जो स्वतः परतः विकार रहित है, जिसमें स्वतः विकारित्व नहीं है और अव्यय होने निरवय होने के कारण तथा गुण रहित होने के कारण परतः भी विकारित्व जिसमें नहीं है, ऐसा आत्मा उसे अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ ये गुणत्रय बांध से बांधते हुए से प्रतीत होते हैं का मतलब विपरीत दिखाते हैं, विपरीत भावना कराते हैं। हाँ, जब तक भ्रांति है तब तक बंधा हुआ सा ही प्रतीत होता है, और स्वरूप तो बन नहीं सकता, असंग है, इसलिए बंधन हो नहीं सकता, उसका संग हो नहीं सकता। अनात्मा शरीर आदि अविद्यक ही संबंध है, असंग ही अयम पुरुष है ना। तो भाष्य को देखिए, सत्वम रज तमह इति एवं नामानः गुणा। तो सत्व रज तम ये नाम है गुणों के। तो गुण ये एक पारिभाषिक शब्द है, इसलिए कहते हैं कि गुण गुणा इति पारिभाषिक शब्दों। तो गुण ये पारिभाषिक शब्द है वेदांत दर्शन का, इसलिए वैशेषिक दर्शन में जिसे गुण कहा जाता है द्रव्याश्रित पदार्थ को, ऐसा द्रव्याश्रित वेदांत का गुण नहीं है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि न रूपादिवत द्रव्याश्रिता। तो वैशेषिकों के रूपादि 24 गुण जैसे पृथ्वी आदि 9 द्रव्यों में समवाय संबंध से रहते हैं, समवेत हैं, ऐसे ये वेदांत के गुण सत्व रज तम द्रव्याश्रित नहीं है, अपितु प्रकृति रूप होने के कारण वे आश्रय रूप है न कि आश्रित, विकारों के आश्रय हैं। तो कहा यहां पर तो प्रकृति संभवा, इससे प्रकृति और गुण इन दोनों का प्रकृति संभवा इस विशेषण से कार्य कारण भाव होने के कारण कपाल और घट के तरह भेद प्रतीत होता है वैशेषिकों के यहाँ। कार्य और कारण आपस में भिन्न होते हैं, अलग अलग सत्ता वाले हैं ऐसा माना जाता है। तो घट और कपाल के तरह, तंतु और वस्त्र के तरह इनमें भेद प्रतीत हो रहा है कार्य कारण भाव गुण तथा प्रकृति का क्या होने के कारण, और प्रकृति तथा गुणों का कार्य कारण भाव है यह प्रकृति संभव इस विशेषण से प्रतीत हो रहा है, इसलिए इनको प्रकृत्यात्मक मान करके आप कैसे आश्रय रूप बता रहे हो। वैशेषिकों के गुणों में और सत्वादि में वैलक्षण्य दिखाने के लिए वेदांतियों ने ये कहा कि वैशेषिकों के गुण तो आश्रित हैं, वेदांत के गुण आश्रय हैं, ये दोनों में वैलक्षण्य है, इसलिए वैशेषिकों के गुणों को ही यहाँ पर गुण शब्द से नहीं लेना है। तो ये वैलक्षण्य सिद्ध करने के लिए वैशेषिकों ने पहले आक्षेप किया, वैलक्षण्य वैशेषिकों के मुख से ऊपर से आक्षेप लगा दो कि वेदांत के गुण भी आश्रय कैसे होंगे, प्रकृति का उन्हें कार्य बताया जा रहा है, तो कार्य तथा कारण इन दोनों में घट तथा कपाल में जैसे भेद है, तंतु तथा पट में जैसे भेद है, ऐसा भेद रहेगा, इसलिए नहीं मान सकते प्रकृति रूप मान करके इनको आश्रय, इस प्रकार की एक वैशेषिकों की अवांतर शंका रहेगी। इस आशंका का समाधान करने के लिए भगवान भाष्यकार ने ये वाक्य लिखा कि नच गुण गुणिनो हो अन्यत्वम। कहते हमारे यहाँ आपके यहाँ जैसे प्रकृति गुण गुणी का भेद है, इच्छादि अलग हैं और आत्मा अलग है, आत्मा तो द्रव्य नाम का पदार्थ है उनके यहाँ, और इच्छादि गुण नाम का अलग पदार्थ है, ऐसा हमारे यहाँ प्रकृति रूपी गुणी और उसके जो ये गुण हैं सत्व रजतम, इनमें आत्यंतिक भेद नहीं है। वैशेषिकों के यहाँ जैसा भेद है और कार्यकारण में भी आत्यंतिक भेद नहीं होता, इसलिए ब्रह्म सूत्र में एक अधिकरण ही आता है, तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्य। तो गुण न च गुण गुणिनो हो अन्यत्वम अस्माकम मते, ये दिखाने के लिए कहते हैं अत्र यानी अस्माकम वेदांतिनाम मते, गुण गुणिनो अन्यत्वम न च विवक्षितम। जैसे वैशेषिक मत में गुण गुणी का वास्तविक भेद है, ऐसा वास्तविक भेद गुण गुणी का कार्य कारण का अपेक्षित नहीं है, विवक्षित नहीं है। तो कहा फिर यदि गुण गुणी का भेद नहीं है तो भी फिर यहां गुण शब्द का प्रयोग कैसे हो रहा है? कहते हैं उनमें वो पारतंत्र को लेकर के, गुण शब्द पारतंत्र को लेकर के सत्व रज तम में प्रयुक्त हो रहा है। इस अभिप्राय से गुण शब्द का प्रवृत्ति निमित्त पारतंत्र बताया जा रहा है सत्वादि में। तो तस्मात गुणा इव नित्य परतंत्रा क्षेत्रज्ञम प्रति, तो कहते हैं तो जैसे वैशेषिकों के गुण नित्य द्रव्याश्रित ही होते हैं, द्रव्याधीन है, पारतंत्र है, यही द्रव्याधीनत्व रूप द्रव्य समय तत्व रूप पारतंत्र वैशेषिकों के रूपादि गुणों में है, वो स्वतंत्र नहीं है। ऐसे ये वेदांति के सत्व रज तमो तमात्मक गुणों में भी पारतंत्र है, इसलिए कहते हैं कि गुणा इव यानी गुण शब्द से लेना वैशेषिकों के द्रव्याश्रित गुण, और उनमें उनके तरह ये सत्वादि हैं, उनका सादृश्य क्या है इव शब्द से ग्राह्य, वो पारतंत्र। तो इसलिए सत्वादि में गुण शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है पारतंत्र। तो किसके प्रति परतंत्र है? तो कहते हैं क्षेत्रज्ञम प्रति यानी आत्मानम प्रति, तो आत्मा के प्रति यह परतंत्र है, का मतलब आत्मा में ही कल्पित है। और इनमें पारतंत्रत्व का हेतु बताया जा रहा है, आत्मा में कल्पित कैसे? आत्मा तो अविद्यात्मकत्वात्, यहाँ अविद्या से लेना आत्मानात्मा का अविवेक रूप अविद्या, और ये आत्मानात्मा का अविवेक रूप जो अविद्या है, इस यह अविद्या आत्मा में आरोपित है, इसलिए ये आत्मा के प्रति परतंत्र हो गए, आत्माधीन हो गए, आत्मा में आत्मा की सत्ता से सत्तावान होने से। तो इस प्रकार ये इनमें गुण शब्द का प्रवृत्ति निमित्त हुआ पारतंत्र, और उनमें पारतंत्रत्व है अविद्यात्मकत्व होने के कारण, अविवेकात्मकत्व होने के कारण। तो ये अविद्यात्मकत्वात् ये पंचमंत हेतु है पारतंत्रत्व में गुणों के। इस अविवेक का विषय है आत्मानात्मा और आश्रय है आत्मा क्षेत्रज्ञ, आत्मानात्म विषयक अविवेक है ना, और वो रहता कहाँ है? अविवेक क्षेत्रज्ञ में, इसलिए उसे कहा गया परतंत्र। किसको? अविवेक को। और ये अविवेक ही इनका स्वरूप है सत्व रज तमो का, क्योंकि भगवान गीता में कह चुके हैं पहले कि ऐसा कोई पदार्थ है नहीं, वस्तु है नहीं जो गुणत्रयात्मक न हो। सारा जगत गुणत्रयात्मक है, ऐसा कोई एक भी पदार्थ जो जगत अंतःपाती है उसे नहीं दिखा सकते जो गुणत्रय से युक्त ना हो। तो इसलिए अविद्या भी ये गुणत्रयात्मक है। तो गुण अविद्यात्मकत्वात् अविद्या स्वरूप होने से, और अविद्या ये गुणत्रयात्मिका है, तो ये परतंत्र है, अविद्या स्वतंत्र नहीं है, आत्माश्रित है। तो ये पारतंत्रीय गुणों के यानी सत्वादि में गुण शब्द के प्रवृत्ति का निमित्त है। गुण कहते हैं परतंत्र को, पराधीन को, तो ये भी पराधीन है। अब यहां तक के गुणा इस प्रश्न का उत्तर हुआ, अब कथम निबध्नन्ति इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है, निबध्नन्ति इव तम आस्पदीकृत्य इत्यादि से। तो निबध्नन्ति इव ऐसे इव शब्द को जोड़ करके भगवान भाष्यकार व्याख्यान कर रहे हैं। इव शब्द जोड़ने का अभिप्राय है कि आत्मा को वस्तुतः प्रकृति बांध नहीं सकती, आत्मा के बंधन का हेतु नहीं बन सकती। यदि वस्तुतः ही आत्मा बंधेगा तो असंगो ही अयम पुरुष, ये जो आत्मा का असंगत्व है वह समाप्त हो जाएगा, बंधन में आएगा तो उसकी असंगता के कारण वस्तुतः बंध नहीं सकता, बंधा हुआ सा प्रतीत होता है। ये दिखाने के लिए इव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और निबध्नन्ति ये जो कहने का अभिप्राय बता रहे हैं, जो स्वतः बन नहीं सकता उसको बांधते हैं का मतलब, उसमें बंधन का क्या स्वरूप रहेगा? तो बंधन का ही स्वरूप रहेगा कि तम आस्पदीकृत्य आत्मानं प्रतिलभन्ते इति बध्नन्ति इति उच्यते। तो तम आस्पदीकृत्य इसमें तम इस सर्वनाम से ग्राह्य है आत्मा, हाँ, तो आत्मा को आस्पदीकृत्य का मतलब आश्रय बना करके, आत्मा का ही आलम्बन लेकर के, आत्माश्रित होकर के, तम आत्मानं प्रतिलभन्ते, आत्मानं प्रतिलभन्ते का अर्थ है इनको स्वरूप लाभ होता है, प्रतिलभन्ते का अर्थ है लाभ प्राप्त करते हैं, किसका? तो आत्मानं का अर्थ है स्वरूपम, इनकी स्वतः सत्ता तो है नहीं, आत्मा के ही ऊपर आरोपित होकर के आत्मा से सत्ता स्फूर्ति पाते हैं, ये आत्मानं प्रतिलभन्ते का अर्थ है। तो आत्मा के यानी क्षेत्रज्ञ के आश्रित रह करके वे सत्तावान से प्रतीत होते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं ना, यत सत्वाद अमृषैव भाति सकलम, यथा रज्जो अहेर भ्रम। तो जैसे रज्जु में सर्प जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन रस्सी के आस्पद होकर के आश्रित होकर के सत्य सा प्रतीत होता है और भ्रांत पुरुष को डराता है, कार्यकर बन जाता है। ऐसे ही ये सत्वगुण रजोगुण इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आत्मा के आश्रित होकर के आत्मलाभ को प्राप्त करते हैं। आत्मलाभ को प्राप्त करना है सत सा दिखाना, दिखना, और सत से होकर के फिर उसी को बांधे हुए से प्रतीत होते हैं। फिर उसको विपरीत स्वरूप में दिखाते हैं अपने आस्पद को ही, आलंबन को ही, जिस रूप में आलंबन है उसी रूप में न दिखा करके अनात्मा शरीरादि के रूप में दिखाते हैं, अध्यस्त पदार्थ के रूप में दिखाते हैं। जैसे हाँ, काई अपने जल का ही आश्रय लेती हैं और जल को ही ढक देती हैं, ऐसे ये कर देते हैं। तो निबध्नन्ति इव का अर्थ कर दिया कि आत्मा के आश्रित हो करके आत्मलाभ प्राप्त कर लेते हैं, स्वरूप लाभ प्राप्त करते हैं और फिर आत्मा को बांधते हैं, का मतलब विपरीत रूप में दिखाते हैं। ये बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।